توانم گفت با کس، نه کس را می توانم دید با حس، نه کس را می توانم دید با زبانت در کشی حافظ زمانی، زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنه، زبان بی زبانان بشنه، زبان بی زبانان بشنه.